ओंकार सांख्य दर्शन का 23वां दिन। पिछले पाठ में एक बात आई थी, आत्माएं अनेक हैं अथवा एक ही आत्मा है। तो सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से सूत्रों के माध्यम से आत्माओं को अनेक सिद्ध किया है। फिर एक प्रश्न किया था, यदि आत्मा अनेक है तो आप जो श्रुति के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से असंगो ही अयम पुरुषः ऐसा कह करके एक वचन में प्रयोग क्यों किया है? आत्मा एक ही होना चाहिए, इसलिए आप श्रुति के माध्यम से सूत्र के माध्यम से एक वचन में प्रयोग किया है। तो उसका समाधान फिर किया है, वो तो केवल जो व्यक्ति विवेक को प्राप्त कर लेता है उसको ध्यान में रख करके असंग कहा है, बद्धात्माओं को ध्यान में रख करके नहीं कहा है, ये बात कही। इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है 155वें सूत्र में किया है, विदित बंध कारणस्य दृष्ट्या तद्रूपम्। 154वें सूत्र में श्रुति में कोई विरोध नहीं आता और जहां अद्वैत का प्रसंग है उसमें भी कोई विरोध नहीं आता, अद्वैत के प्रसंग में भी कोई विरोध नहीं आता, ये कहकर के बात कही है। अद्वैत को स्वीकार करता हुआ भी आत्मा अनेक स्वीकार किया जा रहा है। जहां अद्वैत की बात है वहां अद्वैत अलग प्रसंग में है, वहां आत्माओं की संख्या की दृष्टि से नहीं, वहां परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा अनेक नहीं हो सकते। ईश्वर जो सृष्टि को बनाने वाला है, सृष्टि का कर्ता है, निर्माता है, पालन करता है और अवसर आने पर इसका संहार करता है, वो तो एक ही है, वो अद्वैत है। पर जीवात्माओं के प्रसंग में अद्वैत नहीं है, जीवात्मा तो अनेक है। इसी बात को लेकर के सिद्ध किया और एक बात और कही जा रही है, विदित बंध कारणस्य दृष्टिया तद्रूपम्। विदितम अर्थात ज्ञातम, जान लिया गया है। किसको? बंध कारणम, बंधन के कारण को, बंधन के कारण को विदितम जान लिया है। अविवेक, वो कौन है बंधन का कारण? अविवेक, वो अविवेक है। ये न, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा बंधन के कारण रूपी अविवेक को जान लिया गया है, तस्य प्राप्त विवेकस्य, उस प्राप्त किए हुए विवेक को प्राप्त किए हुए व्यक्ति की दृष्टि से, विवेकात निवृत्त बंधस्य पुरुषस्य, विवेक के कारण से जिसका बंध हट गया हो ऐसे व्यक्ति की दृष्टिया, दृष्टि से, खलु असंग रूपम असंगत्व मुक्तम, उस व्यक्ति की दृष्टि से असंग रूप की बात कही है। अतः पुरुष बहुत्वे न दोष प्रसक्ति, आत्माओं को अनेक मानने में कोई दोष नहीं आ सकता। सूत्रार्थ, जिसने बंधन के कारण, जिसने बंधन के कारण अविवेक को जान लिया, जिसने बंधन के कारण अविवेक को जान लिया, उसकी दृष्टि से असंग का कथन किया है, उसकी दृष्टि से असंग का कथन किया है। इसलिए पुरुष बहुत्व में दोष नहीं आता, इसलिए पुरुष बहुत्व में दोष नहीं आता। अगले सूत्र की भूमिका में एक बात कही जा रही है, विदित बंध कारणस्य असंगत्व दृष्टि उक्ता, अन्यस्य कथम न स्यात् तथा रूपत्व अनुभूति तद्रूपस्य सर्वपुरुष धर्मत्वात्। प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, विदित बंध कारणस्य असंगत्व दृष्टि उक्ता, जिसने बंधन के कारण को जान लिया है उसकी दृष्टि से असंगत्व को लेकर के आपने कह दिया, और जिसने अभी बंधन के कारण को नहीं जाना, अन्यस्य जिसने जाना नहीं है उस व्यक्ति को लेकर के कह रहे हैं, अन्यस्य कथम न स्यात्, दूसरों की दृष्टि से क्यों नहीं होगा असंगत्व। ऐसा स्वरूप की अनुभूति जो विवेक को प्राप्त किया हुआ है उसको जो अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति बंधन में रहने वाले को क्यों नहीं होता, क्यों? सर्वपुरुष धर्मत्वात्, क्योंकि असंगत्व जो है ये सभी का धर्म है, केवल मुक्तात्मा का धर्म हो और बद्धात्मा का धर्म ना हो ऐसा तो है नहीं, असंगत्व तो सभी का धर्म है, तो बद्धात्मा को क्यों नहीं होता ये प्रश्न है। तो इसका समाधान किया जा रहा है, न अंध अदृष्टिया चक्षुष्मताम अनुपलम्भ। कहते हैं अंधस्य अदृष्टिया भवति अनुपलम्भो रूप अदर्शनम, पे अंधे व्यक्ति की दृष्टि से रूप का दर्शन नहीं होता, आंख वाले की दृष्टि से नहीं होता ऐसे थोड़ा कहेंगे हम, जिसके पास आंखें हैं उसको तो रूप का दर्शन होगा ही होगा, लेकिन जिसके पास आंखें ही नहीं है उसको रूप का दर्शन कैसे होगा। ठीक इसी प्रकार आप भी असंग हो, मुक्तात्मा भी असंग है, दोनों असंग है, लेकिन बद्धात्मा के पास में आंखें ही नहीं है तो उसको असंगत्व का दर्शन कैसे होगा। असंगत्व को देखने के आंखें चाहिए, यानी विवेक चाहिए, विवेक रूपी आंखें चाहिए ना। असंगत मैं असंग हूं, आज हम सब बद्धात्माएं हैं, शरीर में हैं, पर हम देख नहीं पा रहे। अगर हम देख लेते तो क्यों रोते हैं बैठ करके, क्यों परेशान होते हैं, क्यों चिंता में आते हैं, किसी के मृत्यु होने पर क्यों रोते हैं बैठ करके, क्यों दुख मनाते हो। पति के मरने से पत्नी दुखी होती रहती है और पत्नी के मरने से पति दुखी होता रहता है, हाँ? और भी लोग आपस में जो जो जैसे संबंध हैं आपस में क्यों दुखी हो रहे हैं, हम हिजली हो रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को असंग नहीं मान पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है, विवेक रूपी वैराग्य रूपी आंखें नहीं हमारे पास में। हाँ जो मुक्त व्यक्ति है जिसके पास विवेक है वो दुखी नहीं होता है, मृत्यु पर दुखी हो ही नहीं सकता व्यक्ति जिसके पास विवेक है, ये सीधा एक उत्तर है, सटीक उत्तर है। अगर आप दुखी हो रहे हैं तो समझ लेना आपके पास विवेक नहीं है, यदि दुखी नहीं होते हैं तो विवेक है। हां दुखी ना होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो विवेक है या जोश में है, जोश में आदमी अक्सर होश खो देता है, अथवा यूं कह सकते हैं नॉर्मल नहीं आदमी, ठीक है ना, जैसे दिमाग ठीक काम नहीं करता हो दिमाग से ठीक ना हो उसको भी क्या दुख होता है, उसको भी कोई दुख नहीं होता है, जिसको आप पागल कहते हो, ठीक है ना, जिसको एबनॉर्मल कहते हो ना, उसको पता ही नहीं लगता क्या हो क्या रहा है, तो उसको कुछ नहीं होता। ये जो जोश में आता है उसको भी दुख नहीं होता है। हाँ, जोश में आने वाले को भी दुख नहीं होता। जिसके जीवन में जो जैसे बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करते हैं, सेना लड़ती है तो जोश में आकर के लड़ती है, उनको जोश चाहिए होता है, उनको देश दिखता है उनके लिए, और कुछ नहीं दिखता। देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। वह विवेक नहीं होता है, याद रखना। विवेक का मतलब ऐसा विवेक, देश का विवेक होता है उनको, देश के संबंध में विवेक होता है, लेकिन आत्मा के संबंध में विवेक नहीं होता है, इसलिए उनको भी दुख नहीं होता, याद रखना। उनको दुख नहीं होता है, और बहुत अच्छी बात है। ये तो वो हो या ये हो, दोनों नहीं है तो दुखी है आदमी। ना तो वो विवेक नहीं है देश के विषय में, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं आदमी, ना तो वो विवेक है और ना ये विवेक है कि आत्मा को समझ पाया उसने, ना ये विवेक है ना वो विवेक है। तो इन दोनों के अलावा आदमी दुखी दुखी है। क्यों? असंग होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। तो यही बात कही रही है। जिसके पास आंखें नहीं है उसको कैसे रूप दिखाई देगा? जिसके पास आंखें हैं उसी को रूप दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से यह कह रहे हैं, तस्मात् विवेक नेत्रवताम लब्ध विवेकानाम भवति असंगत्व अनुभूति ही न तदरहितानाम। कहते हैं विवेक नेत्रवताम, विवेक रूपी आंखों वाले लब्ध विवेकानाम, जिन्होंने विवेक को प्राप्त किया है ऐसे लोगों को असंगत्व अनुभूतिर भवति, असंगत्व की अनुभूति होती है। न तदरहितानाम, जिनके पास विवेक नहीं है उनको वो अनुभूति हो नहीं सकती। अतः पुरुष बहुत्वम निरवध्यम, इसलिए अनेक पुरुष है इसको आप खंडित नहीं कर सकते। पूर्वम च इदम च सूत्रम विज्ञान भिक्षु भाष्ये अन्यथा व्याख्यातम। 155वें और 156वें इन दोनों सूत्रों को लेकर के विज्ञान भिक्षुकार ने उचित व्याख्या नहीं की है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। अंधे व्यक्ति की दृष्टि से, अंधे व्यक्ति की दृष्टि से वस्तु की अनुपलब्धि होती है, अंधे व्यक्ति की दृष्टि से वस्तु की अनुपलब्धि होती है। उसी प्रकार अविवेक रूपी अंधे व्यक्ति की दृष्टि से अविवेक रूपी अंधे व्यक्ति की दृष्टि से कहा जाता है कि असंगत्व की अनुभूति नहीं होती है, कि असंगत्व की अनुभूति नहीं होती है। पुरुष बहुत्व की सिद्धि में एक और हेतु दिया जा रहा है, अन्यच्च एक और बात है कि पुरुष बहुत है, एक नहीं है, एक ही पुरुष नहीं होता है, अनेक पुरुष होते हैं, उसके लिए उदाहरण देके समझाया जा रहा है। वाम देवादि मुक्तो न अद्वैतम। कहते हैं वामदेव नामक एक ऋषि हुए हैं, शुक नामक एक ऋषि हुए हैं, भरत नामक एक ऋषि हुए हैं, जैसे वामदेव, शुक, भरत, ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं, वो मुक्त हुए हैं, न ही अद्वैतम। इसलिए उनके मुक्ति से, उनके मुक्त होने से पता लगता है अद्वैत नहीं, एक ही आत्मा नहीं, अनेक आत्मा है। मुक्तानाम अनेकत्वादपि पुरुषैकत्वम न, अनेक मुक्त होने के कारण से, मुक्त एक नहीं हुआ, अनेक हुए, अलग अलग हुए, वामदेव अलग हुए मुक्त, भरत अलग हुए मुक्त, ऐसे बहुत सारे ऋषि अलग अलग मुक्त हुए हैं। तो उन मुक्तों के अनेक होने के कारण से एक पुरुष नहीं है, ये सिद्ध होता है सूत्रार्थ। वामदेव भरत आदि, वामदेव भरत आदि अनेक मुक्त हुए हैं, अनेक मुक्त हुए हैं, इससे भी पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है, इससे भी पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है। ये प्रसंग पुरुष बहुत्व का प्रसंग पूरा किया है। इसके साथ साथ में एक बात कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ये जो आप मुक्त मुक्त बोल रहे हो, मुक्ति को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यही मानो ना, कोई मुक्त होता ही नहीं है, ऐसा मान लो। तो यही कहना चाह रहे, अतचेत न मन्येत कश्चित मुक्त। अगर हम ये माने कोई मुक्ति ही नहीं हुआ, कोई नहीं मुक्त हुआ, ऐसे क्या ऐसे ही, अगर ऐसा माने तो कहते हैं अनादो अद्यावत अभावात भविष्यत अपि एवम्। कहते हैं अनादो अद्ययावत अभावात भविष्यत अपि एवम्। अनादो, अनादो काले, अनादि काल से, अथ च अद्य पर्यंतम्, अनादि काल से लेकर आज तक, यदि मुक्तो मुक्ते अभाव, कोई मुक्त नहीं हुआ, अनादि काल से लेकर के आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ, न कश्चित मुक्त, कोई भी मुक्त नहीं हुआ, तर्री ऐसी स्थिति में भविष्यत काले अपि, भविष्यत कालो अपि तथैव अनुमेयः। तो भविष्यत काल में भी वैसे ही अनुमान करेंगे, जब अनादि काल से लेकर के जिसकी आदि नहीं है, अनादि का मतलब अनादि होता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, पीछे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अनादि काल से लेकर आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ, तो ये कैसे आशा करोगे कि भविष्य में होगा? फिर भविष्य में भी नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा, यही कहना चाह रहे। और भविष्य में भी नहीं होगा तो पुनः मोक्षोपदेश निरर्थक स्या, फिर ऐसी स्थिति पर फिर मोक्ष का उपदेश क्यों कर रहे कि आपको मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब का पालन करो, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रहा है, आदमी पालन ही नहीं कर पा रहे इन सब को, फिर भी कहा जाता नहीं आपको इसमें लगे रहो, इन सब का पालन करो जिससे कि मुक्ति मिलेगी, ये सारा उपदेश करो मत, जब मुक्त कोई होगा ही नहीं, न पीछे कोई मुक्त हुआ है तो आगे भी नहीं होगा, यदि पीछे हुआ है तो आगे भी होगा, पीछे नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता, ये याद रख लेना, यही बात कही जा रही है सूत्रार्थ। अनादि काल से लेकर अनादि काल से लेकर आज तक, अनादि काल से लेकर आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ तो भविष्य में भी नहीं हो पाएगा, तो भविष्य में भी नहीं हो पाएगा, भविष्य में भी नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में मुक्ति का उपदेश करना निरर्थक है, ऐसी स्थिति में मुक्ति का उपदेश करना निरर्थक है। हाँ जी, अब इसी प्रसंग में एक बहुत विशेष बात कही जा रही है जो याद रखने योग्य है। हमारे सनातन वैदिक धर्म में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बस एक बार मुक्त हो गए तो हो गए, फिर वापस लौट के नहीं आएंगे। और कहते हैं ना पुनरावर्तते ना पुनरावर्तते, प्रमाण भी दे देते, दोबारा लौट के नहीं आएंगे, दोबारा लौट करके नहीं आएंगे, एक बार मुक्ति में गए तो वापस नहीं आएगा। उसी का खंडन कर रहे महर्षि कपिल। महर्षि कपिल कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो तो फिर तो संसार नहीं रह सकता, क्योंकि अनादि काल से मुक्त होते भी आ रहे, तो अनादि काल से मुक्त होते आ जाएंगे तो आत्माएं तो सीमित है ना, फिर सब मुक्ति में जाएंगे तो संसार ही नहीं रह पाएगा, संसार का उच्छेद हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं माइक? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? माइक में भी नहीं सुनाई दे तो ऐसा कैसे बोलेंगे आप? बिना माइक के भी सुनाई देना चाहिए, अब माइक लेकर के भी आप नहीं सुना पा रहे हैं तो हाँ बोलिए। आत्मा को, आत्माओं को अनंत मान लें, आत्माओं को अनंत मानेंगे तो हो जाएगा, पर आत्मा अनंत नहीं है, आत्मा तो सीमित है, आत्मा अनंत नहीं है, आत्मा अनंत नहीं है, आत्माएं तो सीमित है, संसार भी सीमित है, आत्मा भी सीमित है, तभी यह स्थिति है। अगर आत्मा को अनंत मानेंगे तो ये प्रश्न नहीं उठेगा। ऋषि ये नहीं लिख सकते, सूत्र देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ननो पुरुष बहुत्व स्वीकारे अपि मुक्ता बहुत्वस्य मुक्ता बहुत्वात् स्यात् संसारस्य उच्छेदः। कहते हैं पुरुष बहुत्व स्वीकारे अपि, आत्माओं को बहुत मानने पर भी मुक्त बहुत्वात्, मुक्त आत्माओं के बहुत होने से स्यात् संसारस्य उच्छेदः, संसार का उच्छेद होना चाहिए, क्योंकि एक एक करके सब मुक्ति में जा रहे तो यहाँ तो संसार नहीं रह सकता, क्योंकि एक एक करके सभी मुक्ति में जाएंगे, लौटना तो है ही नहीं है, तो खाली हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं आदि सर्ग तो अद्यावत क्रमेण सर्वेशा मुक्तत्वात्, क्योंकि आदि सर्ग से लेकर के क्रम से आज तक एक एक करके सब मुक्ति में चले जाएंगे, तब तो खाली हो जाएगा, संसार ही नहीं रहेगा। इसको लेकर के उत्तर दिया जा रहा अत्र उच्चते। हाँ जी, एक तरफ तो हम ये मान कर रहे हैं आत्माएं बहुसंख्यक हैं, अनंत हैं, दूसरी तरफ हम ये मान रहे हैं कि आत्माएं सीमित हैं और सब ऐसे ऐसे मोक्ष पाएंगे पाते गए तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये दोनों बातें हमें विरोधाभासी लगती है, तो आत्माएं सीमित नहीं। नहीं, पहले प्रश्न आपका जो प्रश्न था उसको सुधार आपको करना पड़ेगा। हमने बहुत माना है, अनंत नहीं माना है, बहुत मानना अलग विषय है और अनंत मानना अलग विषय है। स्वामी जी बहुत की भी तो संख्या होनी चाहिए ना, जैसे मुक्त पाई हुई आत्मा का भी एक काल बता दिया गया है कि अपने काल में मुक्त पाई हुई आत्मा मोक्ष में रहती है। जी, उसका भी समय का निर्धारण हो गया है। जी, तो ऐसे ही ऐसा है संख्या होती हुई भी सारी संख्या को समझने का सामर्थ्य जब आत्मा को नहीं होता है तो उसको बता करके क्या करोगे आप? हम नहीं जान सकते कि उतनी संख्या को हम नहीं पकड़ सकते, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति के सत्व कितने हैं हमें पता नहीं है उसकी संख्या, एक बात। और रज कितनी मात्रा में है हमें पता नहीं है, उसकी संख्या का पता नहीं है। और तम कितनी मात्रा में है उसकी मात्रा का हमें पता नहीं है। फिर भी सत्व, रज और तम एक सीमित मात्रा में है, ईश्वर की दृष्टि से उसकी संख्या है, ईश्वर को पता है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ होने के नाते वो जान सकता है। और हम अल्पज्ञ हैं, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को ना जानने पर ये सब प्रश्न उपस्थित होते हैं मन में। जब अपने स्वरूप को जान लेंगे ना तो हमको ये प्रश्न ही नहीं आ सकता। मैं अल्पज्ञ का मतलब है मैं सब नहीं जान सकता, अल्पज्ञ का मतलब ये होता है मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, अल्प ही जानूंगा। तो ये आग्रह छोड़ना होगा हमें कि मैं सब जानू, क्योंकि सब जानने का मतलब सर्वज्ञ। तो इसलिए सत्व कितनी मात्रा में है, रज कितनी मात्रा में है, तम कितनी मात्रा में है, इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे को, क्योंकि इसको जाने बिना भी मेरा काम आसानी से चल सकता है। और मेरे जैसे कितनी आत्माएं हैं या कितने आत्माएं हैं इसको भी जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना जानना आवश्यक है कि एक नहीं है बहुत है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। क्योंकि प्रयोजन को ध्यान में रखकर के हर कार्य होता है, कोई भी काम हम करते हैं प्रयोजन के अनुरूप हमको करना होता है, प्रयोजन से हटकर के करने का कोई मतलब नहीं होता है। जिसका प्रयोजन ही ना हो उसको जानने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे प्रयोजन में जो जो आवश्यक है उसको हमें जानना होता है, हर चीज को जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर हर चीज को जानना है इसका मतलब हम सर्वज्ञ हो जाएंगे, जो कि मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, मैं सर्वज्ञ नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया आपको? जी हाँ बोलिए। स्वामी जी मनन मानने का दूसरा है। हाँ जी अनंत मानने, आत्मा को अनंत मानने में क्या दोष है? अनंत मानने में दोष का मतलब अनंत नहीं है तो अनंत कैसे मानेंगे, ये दोष आएगा। मतलब जो सीमित मात्रा है उसको आप अनंत मानेंगे तो ये दोष आएगा कि सीमा को आप अनंत में नहीं ले जा सकते, ये दोष आएगा। हाँ मैंने उत्तर यही दिया था, आप उसी उत्तर को आप अपने शब्दों में दे रहे हो, मैंने भी यही उत्तर दिया है कि जिसको जानने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको जानने का कोई मतलब नहीं होता है, जिसको जानने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ों को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। अब गिनने के लिए बैठ जाओ तो सिर के बालों को तो गिन सकते हैं लेकिन आत्माओं को गिन नहीं सकती है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है गिनने का। मेरी बात को पकड़ना, सिर के बाल तो ठीक है उदाहरण है, अगर कोई बैठ करके गिनने लगे भले निरर्थक हो तो मैं तो गिनूंगा, अगर कोई ऐसा सोचे तो गिन लेगा, गिन लो और कोई काम नहीं करोगे, बैठ करके एक एक के सिर के बालों गिनते रहो, ठीक है गिन लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ तो सीमा है, इसको तो गिन लेंगे, मतलब इतना तो आप गिन सकते हैं लेकिन इतना नहीं गिन सकते जितना प्रकृति, जितनी प्रकृति है उसके एक एक कण को आप गिनने के लिए बैठो तो आपके सामर्थ्य के बाहर की बात है, आप गिन ही नहीं सकते, असंभव है। तो ऐसे असंभव कार्य के लिए हम उसके पीछे नहीं कर सकते, और जहां संभव कार्य भी हो लेकिन हमारे प्रयोजन के लिए अनुरूप नहीं है तो भी उसको छोड़ना है, उसको गिनने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझने की आवश्यकता है बहुत है, और वो बहुत कुछ भी हो सकता है। हाँ जी जी, और एक नहीं ये नहीं कहा जाता है, पहले सुनिए, बात केवल इतनी सी है कि आत्मा बहुत है, बहुत में सीमा है, लेकिन उस बहुत को हम नहीं गिन सकते, बस इतनी बात है। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का तात्पर्य है कि सत, रज और तप तीन हैं, सत में आने का प्रयास करते हैं और सत से ऊपर होकर के गुणातीत होने का प्रयास करते हैं। गुणातीत का मतलब जीवन मुक्त स्थिति हो जाती है। जीवन मुक्त होने का तो कोई प्रयास ही नहीं करेगा यदि आत्माएं सीमित हैं और वो एक एक करके मुक्त होती जाती है तो संसार में कहते हैं कि संसार रहेगा ही नहीं। देखिए, आप बहुत सारी बातें बोल रहे हैं लेकिन आपका प्रश्न क्या है ये नहीं आ रहा है। मोक्ष के लिए प्रयास क्यों करें? हाँ, ये आपका प्रश्न है। मोक्ष के लिए इसलिए प्रयास करना है क्योंकि हमें दुख नहीं चाहिए। जिसको दुख नहीं चाहिए उसको मोक्ष के लिए प्रयास करना होता है, और दुख किसी को नहीं चाहिए इसलिए सबको मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। मोक्ष का मतलब है दुखों से मुक्ति। हाँ, मेरी बात को समझना। मोक्ष का मतलब ये होता है दुखों से मुक्ति, और जिसको दुखों से मुक्ति चाहिए उसको मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। सीधा उत्तर है। अब बताइए, हो गया आपके प्रश्न का उत्तर? ठीक है ना जी? क्योंकि आप जो बोल रहे थे, आपको जो अस्पष्ट हो रहा था, आप प्रश्न को और दूसरी बातों को जोड़ रहे थे इसलिए आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि आत्माओं के सीमित में और मोक्ष के लिए प्रयास करने में कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं आपस में। तात्पर्य कि हमारा कभी मोक्ष होगा नहीं। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये तात्पर्य नहीं निकलता। आत्माओं के सीमित होने में और आत्माओं के सीमित ना होने में मोक्ष का होना और ना होना का संबंध नहीं है। जहां संबंध नहीं है ना, उस पर क्यों विचार करें? जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसका समाधान किया जा रहा है। जी, ये परसों 134 का छोड़ा था, 134 श्लोक तक किया था। नहीं जी, जी हाँ जी, अब इसका समाधान किया जा रहा है। प्रश्न को सामने रखिएगा। हम स्वीकार करते हैं कि पुरुष बहुत हैं, तो मुक्तों के बहुत होने से संसार का उच्छेद हो जाएगा, ये प्रश्न था उसका। तो उसका समाधान करते हैं। इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंत उच्छेदः। वो कहते हैं इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंत उच्छेदः। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सांप्रतिके काले सर्गे इव सर्वत्र काले सर्वेषु सर्गेषु च संसारस्य अत्यंत उच्छेदो न भविष्यति। वो कहते हैं सांप्रतिके काले, आज वर्तमान का जो काल है, सर्गे इव सर्ग के समान, जब सर्ग बना, जब सृष्टि बनी, तब से लेकर आज तक, सर्वत्र काले सभी कालों में, सर्वेषु सर्गेषु और सभी सर्गों में, सभी सृष्टियों में, संसारस्य अत्यंत उच्छेदो न भविष्यति। संसार का अत्यंत उच्छेद कभी नहीं हो सकता। कस्यापि पुरुषस्य परम मोक्षो ब्रह्मनिलयो न भवति। किसी भी पुरुष का परम मोक्ष अर्थात एक बार हो गया दोबारा वो लौट के नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ब्रह्मणि लयो न भवति, हमेशा ब्रह्म में लय हो जाए फिर लौट के ना आए, ऐसा कभी नहीं होता। यदि ही स्याद, यदि आप ये मानते हो एक बार ब्रह्म में लय हो गया अब दोबारा लौट के नहीं आता, अगर ऐसा अगर मानते हो, तर्री इदम जगत न वर्तेता, फिर तो ये जगत नहीं हो पाएगा, न उपलब्ध्येता, फिर ये जगत दिखाई नहीं देगा। क्यों? वर्तते पर जगत तो दिखाई देता है। ये बात किसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है? ये आत्माओं की सीमा को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। आत्माओं की सीमा है, सीमित संख्या में है। हाँ, हम नहीं जान पाते और हमारे को जानने की आवश्यकता भी नहीं। यदि आत्माओं की सीमा नहीं होती तो ये बात कहने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे ये कह रहे थे ब्रह्मचारी जी कि आत्माओं को भी अनंत मान लो, तब तो उच्छेद हो गई नहीं है। जब उच्छेद हो गई नहीं तो सूत्रकार कहने की जरूरत ही नहीं। फिर वो उत्तर देते, वो नहीं, आत्मा अनंत है इसलिए संसार का उच्छेद कभी नहीं होगा, ऐसा कह देते, पर ऐसा नहीं है। तो कहते हैं अथ उपलब्धते जगत तस्मात् न परम मोक्ष पुरुषस्य, इसलिए पुरुष की परम मोक्ष, अत्यंत मोक्ष, सर्वथा मोक्ष नहीं हो सकता। उक्तम विज्ञान भिक्षु भाष्ये, विज्ञान भिक्षुकार ने भी यही बात कही है जो मैं कहना चाहता हूं, उनको भी पुष्ट कर रहे हैं। एक ओर से अवसर आने पर खंडन भी करते हैं लेकिन उनकी अच्छी बात का मंडन भी करते हैं। वो कहते हैं सर्वत्र काले बंधस्य अत्यंत उच्छेद कस्यापि पुंसो न अस्ति। विज्ञान भिक्षुकार लिखते हैं सर्वत्र काले, सभी कालों में बंध का, बंधन में रहने वाले का अत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात कस्यापि पुंसो नास्ति, किसी भी मनुष्य का अत्यंत मुक्ति नहीं हो सकती। वर्तमान कालवत इति अनुमानम, वर्तमान काल के समान अनुमान करना चाहिए। जैसे वर्तमान काल में सब बद्धात्मय रहते हैं तो हमेशा बद्धात्मय रहेंगे, तो अनुमानम संभवित इत्यर्थ, तो अनुमान ऐसा ही होता है। जैसे आज संसार है तो भविष्य में भी संसार रहेगा, आज मुक्त होते हैं तो भविष्य में भी मुक्त होंगे, ये स्वीकार किया जाएगा सूत्रार्थ। इस वर्तमान सृष्टि को के कर दीजिए, इस वर्तमान सृष्टि के समान, इस वर्तमान सृष्टि के समान सब कालों में, इस वर्तमान सृष्टि के समान सब कालों में सृष्टि चलती रहेगी, सृष्टि चलती रहेगी, सृष्टि का अत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता, सृष्टि का अत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता। हाँ जी, एक बार मुक्ति हो जाए तो वापस जो आत्मा को वापस आने कारण है क्यों आएगा? जी, एक बार मुक्त होने के बाद वापस इसलिए आता है, मुक्त जो हो रहा है जिन कर्मों के कारण से मुक्त हो रहा है वो कर्म समाप्त हो जाते हैं। देखिए प्रश्न को समझ लीजिएगा ना, तो उत्तर को भी समझ लीजिएगा। जो आपका प्रश्न था मुक्ति में जाने के बाद वापस क्यों आता है, आपका यह प्रश्न था। इधर उधर नहीं जाना है, इधर उधर जाएंगे तो पटरी से भटक जाएगा व्यक्ति। प्रश्न आपका यह था मुक्ति में जाकर के वापस क्यों आता है, यह प्रश्न था। तो मुक्ति में जिस कारण से जाता है, मुक्ति में जिस कारण के कारण से जाता है वो कारण समाप्त होता है, सीधी सी बात है। आपको, आप जो भी कार्य करते हैं, आप सीए हो, ठीक है ना, आप जिन जिन कंपनियों के लिए काम करते हो और आपने अच्छा रिजल्ट दिया है, ईमानदारी से रिजल्ट दिया, तो सभी कंपनियों ने सोचा है आपको, आपको इंसेंटिव देना चाहिए, इनको यूरोप भेज देते हैं 15 दिन के लिए। भेज दिया, वापस नहीं आओगे? क्यों आओगे? एक बार गए यूरोप, वापस क्यों आओगे? बोलो क्यों आओगे? इसलिए आओगे ना, जितने दिन के लिए आपने काम किया, जितना आपको फल देना था वो 15 दिन का फल दे दिया आपको, और 15 दिन का फल समाप्त हो गया तो वापस आने ही है ना, ऐसे थोड़ा है। आप जितना कर्म करोगे उतना ही तो फल मिलेगा। कर्म आप सीमित करो और फल अनंत मिले, ये कौन सा न्याय है? ये कोई न्याय नहीं है, न्याय संगत नहीं। तो सीमित कर्म का सीमित फल होता है, असीम कर्मों का असीम फल होता है, और हम असीम कर्म नहीं कर सकते, इसलिए असीम फल नहीं मिल सकता। अब बोलिए। जी हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। पुरुषस्य अत्यंत बंध उच्छेद अभावे यद्वा परम मोक्ष अभावे हेतु उच्यते। अब एक और बात कही जा रही है, पुरुष अत्यंत बंधन में भी नहीं रह सकता, सदा बंधन में नहीं रह सकता। कोई भी बद्ध आत्मा हमेशा बंधन में नहीं रह सकता, और कोई भी मुक्त आत्मा हमेशा मुक्त नहीं रह सकता। इसके विषय में हेतु दिया जा रहा है, सदा बंधन में क्यों नहीं रहता और सदा मुक्त क्यों नहीं रहता, इसमें हेतु दिया जा रहा है। व्यावृत्त उभय रूपः, व्यावृत्त उभय रूपः, यतः पुरुषः खलु उभय रूपाभ्याम मुक्तत्व बद्धत्वाभ्याम व्यावृत्तः पृथक भूतो अस्ति। स्पष्ट उत्तर दिया जा रहा है, जीवात्मा पुरुष जो है दोनों ही स्वरूपों से सर्वथा अलग है, यानी सदा मुक्त नहीं है और सदा बद्ध नहीं है। अविवेकात बद्धो भवति, विवेकात खलु मुक्तो भवति। अविवेक के कारण से तो बंधन में जाता है और विवेक के कारण से मुक्त हो जाता है। वक्षति अग्रे, आगे कहेंगे स्वयं सूत्रकार, तीसरे अध्याय में कहेंगे, न एकांत तो बंध मोक्षो, नैकांत तो बंध मोक्षो पुरुषस्य अविवेकादरिते। वो कहते हैं एकांतता, एक पक्ष में, एकांत कहते हैं एक पक्ष में, एक पक्ष में किसी का बंधन नहीं होता और एक पक्ष में किसी का मुक्त मुक्ति नहीं होती है। पुरुषस्य, किसी भी पुरुष को लेकर के आप सोचो, किसी भी पुरुष की एक पक्ष में बंधन नहीं, किसी भी पुरुष की एक पक्ष में मुक्ति नहीं। क्यों? कहते हैं अविवेकादरिते, बिना अविवेक के बंधन नहीं है और बिना विवेक के मुक्ति नहीं, इसलिए। अतः तस्य न परम मोक्ष तस्माद् एव सर्वेषां पुरुषाणां क्रमेण मुक्तत्वात् संसार उच्छेदो न भवति। कहते हैं इसलिए उस आत्मा का परम मोक्ष, अत्यंत मोक्ष नहीं होता है। तस्मात्, इसीलिए सर्वेषां पुरुषाणां, सभी आत्माओं का क्रमेण, क्रम से मुक्ति होने के कारण से संसार उच्छेदो न भवति, संसार का अत्यंत उच्छेद नहीं होता है। स एष सिद्धांत, इसी सिद्धांत को लेकर के सांख्य सूत्र द्वय वर्णित सिद्धांत, ये जो इन सांख्य दर्शन के ये दोनों सूत्र 159वां और 160वां, इन दोनों सूत्रों को लेकर के ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बात कही है। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि सर्वथा मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति से लौटना पड़ेगा। स्वामी दयानंद एक ऐसे ऋषि हुए हैं, वो स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि मुक्ति से लौट करके व्यक्ति आता है, उसका सर्वथा मुक्ति नहीं होती है। ये इन्हीं दो सूत्रों के आधार पर स्वामी दयानंद ने ऐसा लिखा है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, पुरुष सदा मुक्त, पुरुष सदा मुक्त सदा बद्ध नहीं हो सकता। पुरुष सदा मुक्त और सदा बद्ध नहीं हो सकता। सदा मुक्तत्व सदा बद्धत्व से अलग होने से, सदा मुक्तत्व और सदा बद्धत्व से अलग होने से, हाँ जी आगे की बात। अब आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेद है, ये बात कही जा रही है। अथ यह खलु पुरुष विशेष ईश्वर, जो पुरुष विशेष ईश्वर है कैसा है वो, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने परमात्मा के लिए बहुत सारे लक्षण दिए हैं, वो क्लेशों से अलग हैं और उन क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों से भी अलग है। जोड़ना है क्लेश के साथ सबको, कर्म तो ईश्वर करता है याद रखना, बिना कर्म किए तो सृष्टि को नहीं बना सकता। क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है उन कर्मों से अलग है ईश्वर, दोनों बातों में अंतर है। ईश्वर क्लेशों से अलग है और क्लेशों से युक्त होकर जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों से अलग है, दो बातें। और जिन क्लेशों से युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है उन कर्मों से मिलने वाले विपाक फल से भी अलग है, और जिनके कारण से वासना बनती है, जिन क्लेशों के कारण से, जिन कर्मों के कारण से वासनाएं बनती हैं उन वासनाओं से भी अलग है। अर्थात क्लेशों, कर्मों, उनके फलों और उनके संस्कारों से अपरामृष्ट वो सर्वथा अलग है, भिन्न है, और वो पुरुष विशेष इन सब पुरुषों में विशेष है, इसलिए उसको ईश्वर ईश्वर कहते हैं। यस्य विषये श्रुतौ उच्यते, जिस पुरुष विशेष के बारे में श्रुति में भी ये बात कही जाती है, क्या जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। छांदोग्य में कहा जा रहा है जीवेन आत्मना, जीवात्मा के द्वारा अनुप्रविश्य, मैं इस शरीर में प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं इसका नाम भी रख दूंगा और इसकी आकृति भी बना दूंगा। यानी ये कहने का अभिप्राय है, पहले से रहता है पर ये कहना चाहते हैं जैसे भी गर्भ स्थापित होता है तब वहां परमात्मा पहले से विद्यमान है, तो एक प्रकार से कहा जा रहा है मानो मानो मैं इस जीवात्मा के साथ जा रहा हूं जहां गर्भ स्थापित हो रहा है और वहां बैठ करके मैं इसका नाम भी रखूंगा और इसकी आकृति भी बनाऊंगा। अब गर्भ तो अलग अलग होते हैं, मनुष्य गर्भ में जाता है तो नाम रख के इसको पुरुष कहेंगे और गधे के गर्भ में जाएंगे गधी के तो उसका नाम गधी रखेंगे, पशु रखेंगे। हाँ, पक्षी के योनि में अगर जाएगा कोई आत्मा तो वहां नाम रखेंगे पक्षी, ऐसा किसी का नाम पुरुष, किसी का नाम पशु, किसी का नाम पक्षी, किसी का नाम सरीसृप, किसी का नाम कीड़े, ऐसा ऐसे नाम रखूंगा और फिर उन्हीं के हिसाब से उनकी आकृतियां, उनका रूप बनाऊंगा, ऐसा कहना चाहते हैं। तो ये श्रुति का प्रमाण दिया है कि जीव रूपी आत्मा के द्वारा मैं उन उन शरीरों में प्रवेश करके नाम रूपे, नाम और रूप, आकृति और उनका नाम व्याकरवाणी रखूंगा, बनाऊंगा, ऐसा ईश्वर कहना चाहता है। फिर कहा जा रहा है यह आत्मनि तिष्ठन यस्य आत्मा शरीरम। देखिए बहुत बड़ी बात कही है, कह रहे हैं यह आत्मनि तिष्ठन, जो आत्मा में ही रहता है और जिसके लिए यह आत्मा शरीर है, जैसे मैं हूं एक आत्मा हूं, मुझ आत्मा में परमात्मा विद्यमान है और मेरी आत्मा उस परमात्मा के लिए मानो शरीर जैसा है, और इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा रहता है इसलिए पूरा ब्रह्मांड एक प्रकार से मानो परमात्मा का शरीर है, ये कहना चाहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, ईश्वर का जो शरीर है वो एक शरीर नहीं है, हम सब शरीर ईश्वर का मान सकते हैं क्योंकि हर आत्मा में ईश्वर है तो हर आत्मा उसका शरीर है, एक बात। फिर पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ले लीजिएगा तो पूरे ब्रह्मांड में हम सब आ जाते हैं, ब्रह्मांड का मतलब ये है सृष्टि, और सृष्टि में हम सब आ जाएंगे, सृष्टि का एक पार्ट है हम, एक अंश है, एक विभाग है हम लोग, मेरे अकेले को आप सृष्टि कह सकते हो और सबको मिला करके भी सृष्टि कह सकते हो। एक अमरूद ले लो, अमरूद के एक टुकड़े को अमरूद ही कहोगे ना या कुछ और नाम करोगे उसको, भाई अमरूद का टुकड़ा है आप इतना कह सकते हो ये अमरूद का टुकड़ा, ऐसे मेरे को आप सृष्टि का टुकड़ा कह सकते हो, लेकिन सृष्टि तो हूं मैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड में ईश्वर रहता है, ठीक है। तो इसलिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का मानो शरीर है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है जी। तो कहा जा रहा है यह आत्मनि तिष्ठन यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा में रहता है और वो आत्मा ही उस परमात्मा का शरीर है। और एक बात कही, तथा यम परम पुरुषम, यम परम पुरुषम एष शरीर प्राप्य मुक्तो भवति। यम परम पुरुषम, जिस परम पुरुष को, जिस उत्कृष्ट पुरुष को, जिस श्रेष्ठ पुरुष को शरीर, शरीर में रहने वाला हम जैसे आत्माएं प्राप्य, प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करके मुक्तो भवति, मुक्त हो जाता है। परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस पर से भी परे, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट उस पुरुष को, दिव्य पुरुष को प्राप्त होकर के व्यक्ति मुक्त होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य अनेन शारीरेण पुरुषेण सह तुलनया किम स्वरूपमिति प्रसंगतः सूत्रत्रयेन वर्ण्यते। कहते हैं उस परम पुरुष विशेष ईश्वर का और इस शरीर में रहने वाले आत्मा का परस्पर तुलना करके हम देखते हैं कि किम स्वरूपम, दोनों का क्या क्या स्वरूप है, इस बात को सूत्रत्रयेण, तीन सूत्रों के माध्यम से वर्ण्यते, वर्णन किया जा रहा है। यानी आत्मा का क्या स्वरूप है और परमात्मा का क्या स्वरूप है, दोनों में क्या अंतर है, तुलना करके दोनों के स्वरूपों को बताया जा रहा है। इतनी इतने स्पष्ट शब्दों में महर्षि कपिल ये स्वीकार करते हैं परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है, फिर भी संसार के लोग ये मानते हैं कि हम स्वयं ईश्वर हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपने आप को ईश्वर बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है? तो ईश्वर जो है बहुत गलत आदमी है, हाँ याद रखना, तब तो ईश्वर बहुत गलत है, वो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, व्यभिचारी है, झूठा है, हिंसक है, सब ईश्वर है, ये मानना पड़ेगा आपको। पर ऐसा नहीं, ईश्वर अलग ही है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हम आत्माएं अलग हैं इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ये कहना चाह रहे महर्षि कपिल कि ईश्वर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, दोनों में अंतर है, ये बातें कही जा रही है। देखिए, साक्षात संबंधात साक्षित्वम नित्य मुक्तत्वम औदासीन्यम च इति, ये तीन सूत्रों से स्पष्ट किया जा रहा है आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर होता है। इमानी त्रीणी सूत्राणि एकत्र अर्थाप्यन्ते, इन तीन सूत्रों को लेकर के एक स्थान पर इन तीनों का अर्थ किया जा रहा है। शारीरे पुरुषे जीवात्मनि साक्षात संबंधात अंतर्यामित्व संबंधात तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य साक्षित्वम अंतर्यामित्वमस्ति। वो कहते हैं शारीरे पुरुषे, इस शरीर में रहने वाले पुरुष में अर्थात जीवात्मने, जीवात्मा में साक्षात संबंधात, ईश्वर का साक्षात संबंध है यानी सीधा संबंध है। कैसे? अंतर्यामित्व संबंधात, वो अंतर्यामित्व संबंध है क्योंकि इसी आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो अंतर्यामी संबंध के कारण से तस्य परम पुरुषस्य, उस परम पुरुष का, पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, उस पुरुष विशेष ईश्वर का जीवात्मा के साथ में जो संबंध है वो साक्षित्वम, साक्षी के रूप में संबंध है, अंतर्यामित्व के रूप में संबंध है। तत्कृत सर्व व्यापारस्य दृष्टित्वम ज्ञातृत्वम, और उस ईश्वर के द्वारा सब प्रकार का जो व्यापार है, क्रियाएं हैं, उनको करते हुए कर्तृत्व है और दृष्टित्व है, दृष्टत्व है, वो दृष्टा है, दृष्टा का मतलब साक्षी होकर के देख रहा होता है हमारे को, और ज्ञातृत्वम, ज्ञातृत्वम का मतलब है वो हमें सुन रहा है, जान रहा है। तस्मै भोग अपवर्गो प्रदातुम नियंत्रित्वम अस्ति, और तस्मै उस आत्मा के लिए भोग देना और अपवर्ग देना, ये दोनों भोग अपवर्ग देने का स्वभाव उसमें, प्रदातु का स्वभाव देने का स्वभाव है, और नियंत्रित्वम और इनका नियमन, इनकी व्यवस्था करने का स्वभाव परमात्मा में है। वो नियंता भी है और वो प्रदाता भी है, वो ज्ञाता भी है और वो दृष्टा भी है और वो कर्ता भी है, कर्तृत्व है, दृष्टृत्व है, ज्ञातृत्व है और प्रदातृत्व है और नियंत्रित्व है ईश्वर में। उक्तम यथा श्रुतौ, श्रुति में कहा भी है, तस्य साक्षित्वम, उसके साक्षी के बारे में श्रुति में कहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये मिसप्रिंट हो रहा है, उसको ठीक कर लेना, अभिचाकशीति ऐसा है। कहते हैं अभिचाकशीति श्रुत्या तस्य साक्षित्वम स्पष्टम दर्शितम, इस श्रुति में, इस वेद में ईश्वर का साक्षीपन स्पष्ट रूप से बता दिया है। कहते हैं तयो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती, दो हैं यहां पर, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो सुंदर पंख वाले पक्षी, समानम वृक्षम, समान रूप से एक वृक्ष पर बैठे हुए, तयो अन्या उन दोनों में से एक पक्षी तो पिप्पलम स्वादवत्ती इस वृक्ष का फल खा रहा है या खा रही है, और अनन्यन अश्न, कहते हैं पिप्पलम स्वादवत अनश्नन अन्या, अश्नन कहते हैं खाता हुआ और अनश्नन का मतलब ना खाता हुआ, अन्या उन दोनों में से एक ना खाता हुआ अभिचा कशीति वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो साक्षी के रूप में है, ये बात तो वेद स्वयं कह रहा है। पुनश्च, और एक बात, नित्यत्व मुक्तम, ईश्वर को नित्य कहा है, नित्य मुक्तत्व, नित्य मुक्त कहा है उसको, शारीर पुरुषस्तु कदाचित बद्धो भवति अविवेकात कदाचित मुक्तो भवति, शरीर में रहने वाला जो व्यक्ति है वो कभी तो बद्ध रहता है, कभी तो बद्ध रहता है अविवेक के कारण से, और कभी विवेक के कारण से मुक्त होता है। सन नित्य बद्धो न नित्य मुक्त, वो आत्मा न तो नित्य बद्ध है और न नित्य मुक्त है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, वो सदा बंधन में रहता हो ऐसा भी नहीं है और सदा मुक्ति में रहता हो ऐसा भी नहीं है जीवात्मा, पर ईश्वर ऐसा ही है, वो सदा मुक्त है। कहते हैं विवेक अविवेक निमित्ते तस्य मुक्तत्व बद्धत्वे पर्यावर्तते पर्यावर्तीयते, क्योंकि विवेक और अविवेक ये दोनों हैं उसके मुक्त होने में और बद्ध होने में, परंतु परम पुरुषः परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य नित्य मुक्तत्वम्, लेकिन परम पुरुष ईश्वर है वो नित्य मुक्त है। अब ये स्पष्ट कहा जा रहा है ईश्वर को नित्य मुक्त, नित्य मुक्त वही होता है, वो कभी शरीर में नहीं आता। तो क्यों हमारे सनातन धर्मी ये मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, वो शरीर में आता है, ऐसा क्यों मानते हैं, जबकि महर्षि कपिल स्वयं कहते हैं कि वो नित्य मुक्त है। केवल कपिल नहीं कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, महर्षि वेदव्यास भी यही कहते हैं, समस्त ऋषि यही कहते हैं कि वो नित्य मुक्त है, वो कभी बंधन में नहीं आता, न कभी बंधन में आया, न आज है न आगे आएगा। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो शरीर धारण करता है, ये कहना चाहते हैं। कहते हैं वो सतु सदैव मुक्ता, वो हमेशा मुक्त था, अथ च औदासीन्यम च इति, और वो औदासीन्य भी रहता है। तस्य शारीरस्य पुरुषस्य जीवात्मनो अंतरे स्थितस्य सतो अपि ईश्वरस्य तत्कर्म फल भोगं प्रति संपर्क राहित्यत्वं राहित्यत्वं अकामत्वम अपि विद्यते। वो कहते हैं उस शरीर में रहने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष को यानी जीवात्मा को जो फल मिलता है, उस फल को ईश्वर नहीं प्राप्त करता। अंतरे स्थितस्य, उस आत्मा के अंदर रह करके भी ईश्वरस्य तत्कर्मफल भोगम प्रति, उस आत्मा का जो कर्मफल है उस कर्मफल के भोग के प्रति संपर्क राहित्वम, वो संपर्क से रहित है, उस फल से बिल्कुल अलग रहता है, पृथक रहता है। अकामत्वम अपि विद्यते, वो अकामत्व में रहता है, इसलिए ईश्वर को कहा अकाम धीरः, तो अकाम है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, किसी भी फल को प्राप्त करने की कामना नहीं है। काम का मतलब है कामना, इच्छा, अभिलाषा, तमन्ना कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो इच्छा है वो दो प्रकार की होती है, अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना होती है। तो अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना परमात्मा में कभी नहीं है। हां, हमें मुक्ति प्राप्त करवाने की कामना ईश्वर में है। मेरी बात समझ रहे हैं? ईश्वर अप्राप्त फल को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं करता, क्योंकि उसको अप्राप्ति कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त है उसको। क्यों भला? परमात्मा को सब कुछ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? सब कुछ प्राप्त उसी को हो सकते हैं जो सर्वत्र व्याप्त होता है। उसको सब कुछ प्राप्त होता है, उसको अप्राप्त तो कुछ होता ही नहीं। अप्राप्त तब होता है जो हमारे को हमारे पास पहले से नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पास मकान नहीं इसलिए मकान प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पास जो नहीं है उसको पाना चाहते हैं। ईश्वर के पास क्या नहीं है जो उसको पाना चाहता हो? उसको सब कुछ प्राप्त है। अर्थात सब जगह ईश्वर होने के कारण से सभी वस्तुएं सभी पदार्थ ईश्वर के पास पहले से ही है, तो उसको क्या प्राप्त करना है? इसलिए उनको पाने की कोई कामना ही नहीं। इस दृष्टि से ईश्वर को अकाम कहा, लेकिन उसको ये कामना तो है कि हम सब मुक्ति को प्राप्त करें, ये कामना है। ठीक है जी, चलिए। उक्तम तथैव श्रुतौ, श्रुति में ये भी कही बात कही है, अकामो धीरः, ईश्वर को कामनाओं से रहित बताया गया है। न लिप्यते लोक दुखेन, लोक के दुख से लिप्त नहीं होता। इति शब्द शारीर पुरुषेन सह तुलना समाप्ति सूचका। सूत्र में जो इति शब्द आया है ये शरीर में रहने वाले आत्मा की तुलना के लिए, ईश्वर के साथ तोलने के लिए इति शब्द का ग्रहण किया है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। ईश्वर और पुरुष में, पुरुष के स्थान में जीव भी लिख सकते हैं, ईश्वर और जीव में परस्पर अंतर्यामित्व का संबंध होने से, अंतर्यामित्व का संबंध होने से ईश्वर और जीव में परस्पर अंतर्यामित्व का संबंध होने से ईश्वर आत्मा का साक्षी है। आत्मा का दृष्टा है, आत्मा का दृष्टा है, फल प्रदाता है और नियंता भी है, और नियंता भी है। एक सौ बासठ सूत्र का अर्थ लिखिएगा। ईश्वर सदा मुक्त है, ईश्वर सदा मुक्त है, कभी बंधन में नहीं आता। ईश्वर सदा मुक्त है, कभी बंधन में नहीं आता। एक सौ तिरसठ में सूत्र का अर्थ लिखिएगा। ईश्वर की मनुष्यों के लिए किए हुए कर्मों, ईश्वर की मनुष्यों के लिए किए हुए कर्मों और जीवों के कर्मों के, और जीवों के कर्मों के और जीवों के कर्मों के फल के प्रति उदासीनता अर्थात अनिच्छा रहती है। उदासीनता अर्थात अनिच्छा रहती है। हाँ जी, तो सूत्र के अर्थ में ईश्वर के कर्मों को लेकर के भी कहा जा रहा है, ईश्वर जो भी कर्म करता है उन कर्मों का फल नहीं चाहता। ईश्वर सृष्टि बनाता है तो सृष्टि का फल नहीं चाहता। ईश्वर सृष्टि का पालन करता है, उसके बदले में भी कोई फल नहीं चाहता। और ईश्वर संहार करता है सृष्टि का, उसका भी फल नहीं चाहता। मेरी बात समझ में आ रही है? आप किसी को बुला करके किसी को गिराना चाहो, कोई पुराना मकान हो गया है और वो कभी कभी टूट रहा है, कई बार ऊपर से गिरता जाता है, तो बहुत पुराना हो गया, तो आप क्या करना चाहते हैं? उसको मिटा करके नया बनाना चाहते हैं। तो मिटाने के लिए किसी को बुलाते हो तो उसको पैसे देने पड़ते, नहीं देने पड़ते हैं? मुफ्त में तो कोई करेगा नहीं आपको, तो विनाश करने के लिए भी फल देना पड़ेगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ईश्वर सृष्टि बनाता है, सृष्टि के बनाने के लिए वो उसको कोई फल की इच्छा नहीं है कि मैंने सृष्टि बनाई इसका फल मेरे को मिलना चाहिए। अब इस सृष्टि का पालन कर रहा हूं मैं, हाँ, उसका भी फल चाहिए। आप किसी को वॉचमैन रख दीजिए यहाँ पर देखभाल करने के लिए, उसको आपको फल देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर हमारा पालन कर रहा है, हमको वॉच कर रहा है, हमको व्यवस्थित रख रहा है, हमारे लिए व्यवस्था कर रहा है, उसका भी फल नहीं चाहिए ईश्वर को। और जब ये सृष्टि हमें सुख देने में असमर्थ होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं कि जब बनाता है तो फिर एक बार ऐसा बना करके छोड़ दे ना, फिर क्यों विनाश करता है भगवान? विनाश ही ना करे, नहीं विनाश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसको भी लेकर के बना है ना, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हमेशा आपको सुख देता रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसको लेकर के परमात्मा सृष्टि बनाता है, उस सृष्टि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको हमेशा के लिए सुख देता रहे, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है। उसका सामर्थ्य जब समाप्त हो जाता है तो क्या करेंगे? अगर सूर्य में प्रकाश देने का सामर्थ्य नहीं है जैसा प्रकाश हमें चाहिए वैसा, पानी में सामर्थ्य नहीं है जैसा आपको चाहिए वैसा पानी देने में, हवा में वो सामर्थ्य नहीं है जैसी हवा आपको देना चाहिए वैसा देने में, तो क्या करेगा भगवान? मजबूरन भगवान को ये करना पड़ेगा कि अब इसके अंदर सामर्थ्य समाप्त हो गया, अब इसको हटा देते हैं, इसको नए तरीके से फिर दोबारा इसके अंदर सामर्थ्य पैदा हो जाए फिर बना लेंगे। इसलिए प्रलय करता है। उस प्रलय करने के लिए भी बदले में कोई फल नहीं चाहता। उत्पन्न करने के बदले में, पालन करने के बदले में, विनाश करने के बदले में कोई फल नहीं चाहता। ईश्वर अपने कर्मों का फल भी नहीं चाहता। और आत्माएं जो कर्म करते हैं, वो आत्माएं जो कर्म करते हैं तो आत्मा अपने लिए कर्म करते हैं, ईश्वर के लिए हम नहीं करते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे हम भगवान के लिए, याद रखना। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत एहसान कर रहे हो आपके ऊपर। कोई एहसान नहीं करते हम, किसी का कोई एहसान नहीं करते, सब स्वार्थी हम लोग, याद रखना। एक नंबर के स्वार्थी हम लोग, मतलब कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो स्वार्थी ना हो। हाँ, स्वार्थ दो प्रकार का हो सकता है। एक घटिया स्वार्थ हो सकता है कि जो मेरे को बात पता लगे ना, आपको किसी को ना लगे, मेरे को लगे पता। ठीक है ना, मैं जो पढ़ रहा हूं, शास्त्र पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ मर्म ऐसे हैं जो आप में से किसी को पता ना लगे, मेरे को पता लगे, ये भी एक स्वार्थ होता है। ठीक है ना, और ये एक ये भी स्वार्थ होता है, आप सबको पता लगे। आप सबको पता लगे, यानी मैं आप सबको बता दूं तो आपको पता लग जाएगा, और बताने के पीछे मेरे को उद्देश्य है ना, क्या उद्देश्य है? उसका सुख, आपको बताने पर मेरे को आप सुख देंगे, इसलिए मैं बताऊंगा, ठीक है ना। स्वार्थ तो दोनों प्रकार का होता है, आप आपको मिले ना मिले मेरे को मिलना चाहिए, आपको मिले ना मिले मेरे को मिलना चाहिए, ये भी एक स्वार्थ है। आप सबको मिलना चाहिए, यस यूं बोलूं सबको मिलना चाहिए, आपको भी मेरे को भी, ये भी एक स्वार्थ है। उत्तम स्वार्थ भी होता है और घटिया स्वार्थ भी होता है। उत्तम स्वार्थी बनना मुक्ति के लिए साधन है, और घटिया स्वार्थी बनना मुक्ति के लिए बाधक है, इस बात को समझ लीजिएगा। पर ऐसा स्वार्थ ईश्वर में है ही नहीं, क्योंकि आप कर्म किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना, ईश्वर के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब अपने लिए करते हैं, ईश्वर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। हम ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर की उपासना करके, संध्या करके, भजन करके, प्रार्थना करके ईश्वर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। वो इसलिए हम करते हैं, उसके बदले में हम कुछ चाहते हैं, अपने लिए करते हैं। और ईश्वर जो कुछ करता है वो अपने लिए नहीं करता है। हम जो कुछ भी करते हैं सब अपने लिए करते हैं। कोई दुनिया की ऐसी माँ नहीं है जो अपने लिए नहीं करती है। नहीं जी, मेरे बेटा मेरे को सूखी नहीं देता है, मेरे को गाली निकालता है, मेरे को कभी खिलाता नहीं, पिलाता नहीं, अलग रहता है मेरे से, फिर भी मैं उसको सुख देती हूँ। मेरी बात समझ रहे ना, मैं कोई अपेक्षा नहीं रखती हूँ। ये गलत बोलती है माँ, अपेक्षा क्यों नहीं रखती है? भले वो अलग रहे, मेरे आंखों के सामने रहे, मैं उसको देखता रहूं, मैं वो जीवित रहे। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब वो रहे, जीवित रहे। कोई ऐसी कामना थोड़ा करती है मर जाए, ऐसी कोई माँ, मतलब बुद्धिमती माँ ऐसे कभी ये कामना नहीं करती है मर जाए। अरे तू कहाँ, कहीं भी रहे, दूर रहो कहीं भी, जीवित रहे, सुखी रहे, तेरे सुख में मेरा सुख है, ये चाह है ना उसको। ये कैसे कह सकती है मेरा कोई स्वार्थ नहीं? ये बड़ा स्वार्थ है। वो सुखी रहेगा तो खुद सुखी होना चाहती है, उसके सुख को देख करके सुखी होना चाहती है। कोई ऐसी दुनिया की माँ नहीं है जो स्वार्थी ना हो, बिना बदले का कुछ भी करती हो, ऐसी एक भी माँ आप नहीं दिखा सकते। सबके मन में बदले की भावना रहती है, वो भावना किसी की उत्तम और किसी की घटिया, ये दोनों हो सकते हैं। पर ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो बदले की भावना से कुछ नहीं करता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले की भावना है मेरे में, हाँ, बिना स्वार्थ के मैं कर ही नहीं सकता कोई काम। हाँ, मैं ये अपेक्षा नहीं रखूंगा कि मेरे को आप कुछ दें, वस्तुओं के रूप में दे, पैसे के रूप में दे, ये भावना नहीं रखूंगा। मैं ये भावना तो जरूर रखूंगा, आपको पढ़ाऊंगा तो मेरा पुण्य बनेगा, मेरा अच्छा कर्म बनेगा, मैं मुक्ति में जाऊंगा, मैं मुक्ति के लिए करूंगा, ये भाव तो रख सकता हूं। लेकिन बिना भाव के, बिना कामना के, ना मैं कर सकता, ना दुनिया में कोई भी कर सकता। पर ईश्वर बिना ऐसी कामना के, बिना प्रतिफल, ईश्वर जो भी कर्म करता उन सब कर्मों का कोई भी फल ऐसा नहीं चाहता जो उसको चाहिए। इसलिए केवल ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा तत्व है, वो पूर्ण निष्कामी है। हाँ जी बोलिए, माइक लेते नहीं आप? दो प्रश्न, ये ईश्वर ने फिर समय सृष्टि बनाई और दूसरा केवल निष्काम की बात गीता में है। पहली बात क्या कही आपने? ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? अच्छा, और दूसरा? वो निष्कामता में जो गीता में कंसेप्ट है वो क्या? किसकी निष्कामता? अभी आपने बताया कोई कामना के बिना कोई कार्य नहीं। जी, फिर निष्कामता वाला जो कंसेप्ट है गीता में, निष्काम वो क्या है? जी, पहली बात यह है कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, ऐसा तो आपने कई बार प्रश्न किया था और कई बार मैंने समाधान भी किया था। मैं दोबारा दे देता हूं, ईश्वर ने सृष्टि इसलिए बनाई है क्योंकि बिना सृष्टि के हम कर्म नहीं कर सकते, और बिना सृष्टि के कर्म करके हम अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते। सृष्टि में आकर के ही हम अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि बिना सृष्टि बनाए भगवान हमको सुख दे देता, पर भगवान का स्वभाव ही नहीं ऐसा, वो न्यायकारी है। न्याय का मतलब ये है कि आप कर्म करोगे तो मैं आपको फल दूंगा, ये उसका न्याय है। और वो न्याय तभी संगत हो सकता है जब वो सृष्टि बनाए। सृष्टि बनाएगा तब हम कर्म करेंगे, जब हम कर्म करेंगे तब वो न्याय करेगा, उसके बिना उसका स्वभाव व्यर्थ पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए सृष्टि इसलिए बनाइए ताकि हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, हम दुखों से छूटे, हम बंधन में ना रहें। या हम बंधन में भी नहीं है तो हम दुख सुख रहित ना रहे, या यूं कहो अगर सृष्टि ठीक है, भगवान सृष्टि नहीं बनाता, कोई कहे कह सकता है ये क्यों झमेला कर दिया भगवान ने, सृष्टि नहीं बनाते तो ठीक है नहीं बनाता, तो नहीं बनाते तो हम कैसे रहते, हम ऐसे रहते सुख रहित रहते। और हमारा स्वभाव है सुख को पाने का, सुख को पाने का स्वभाव जिसमें हो और वो सुख को ना प्राप्त करे तो ऐसा रहना व्यर्थ है। नहीं जी हम रहना चाहेंगे तो ठीक है, आपको बेहोश करके रखते, बेहोश करके रखते रहो, रह सकते हो क्या? आपको बेहोश करके रखते आप कोई अनुभूति नहीं होगी, कोई अनुभूति नहीं होगी आपको। बेहोश हमेशा बेहोश करके रखते पसंद है आपको, ऐसा रह सकते हो? नहीं रह सकता कोई भी। इसलिए हमारे सुख के लिए सृष्टि बनाई भगवान। पहले पहले पहले एक समाधान पूरा हो गया, अब दूसरा समाधान मैं कर देता हूं। भगवान की क्या होता है, हम तो वो तो भगवान को असंग है, जब हमसे असंग है तो वो क्या कर देना हम सुनिए होंगे। ऐसा है, भगवान न्यायकारी है, भगवान सुख प्रदाता, उसके अंदर स्वभाव है सुख देना का स्वभाव। वक्तु वस्तु के स्वभाव के ऊपर हम प्रश्न नहीं कर सकते, उस वस्तु का ये स्वभाव है, सुख देने का स्वभाव है उसका, उसके अंदर सुख देने का स्वभाव है। अब क्यों है उस सुख को देने का स्वभाव, है तो है, अब उसका हम क्या करें। और हमारे में सुख लेने का स्वभाव है, अब जब सुख लेने का स्वभाव हमारे में है, सुख देने का स्वभाव उसमें है, तो वो सुख देगा एक बात, और हमारे में ये भी स्वभाव है, कर्म करने का स्वभाव है, हमारे में कर्म करने का स्वभाव है, ईश्वर में सुख देने का भी स्वभाव है, सृष्टि बनाने का भी स्वभाव है, हमारे में सुख लेने का स्वभाव है और कर्म करने का स्वभाव है। जब हम अपने स्वभाव का प्रयोग नहीं करें, ईश्वर ईश्वरत्व का स्वभाव का प्रयोग ना करें तो ऐसा रहे ना तो कोई पसंद नहीं करेगा ना। इसीलिए हम अपने स्वभाव का पूरा लाभ उठाएंगे और ईश्वर अपने स्वभाव का प्रयोग करके हमको सुख देगा, इसलिए सृष्टि बनाई। स्पष्ट हो गया, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। निष्काम का, निष्काम का मतलब ये होता है, कामना दो प्रकार की होती है, एक वो कामना होती है जो संसार को ध्यान में रख करके कामना होती है कि मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए, मेरे को लोक चाहिए, लौकिक ऐश्वर्य चाहिए, इन भावों को लेकर के, इन फलों को लेकर के जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम सकाम कहा जाता है। और जो लौकिक फलों को, लौकिक ऐश्वर्यों की इच्छा ना करते हुए मुक्ति को ध्यान में रख करके जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कहा जाता है। ये निष्काम कर्म की परिभाषा इस प्रकार का है। ये निष्काम का मतलब ऐसा निष्काम नहीं है कि कोई कामना नहीं है, अपेक्षा से सकाम होता है और अपेक्षा से निष्काम होता है। और रही बात ईश्वर के लिए, ईश्वर सर्वथा निष्काम है क्योंकि उसका कोई फल प्राप्त करने की कामना नहीं होती। तो हमारे लिए जो निष्काम की बात कही जाती है, गीता में जो बात कही है या और दर्शनों में बात कही है, निष्काम का मतलब है लोक को ध्यान में रख करके निष्काम है, सर्वथा निष्काम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अथ इदानीं तथाभूतस्य परमपुरुषस्य पुरुषविशेषस्य ईश्वरस्य प्रकृत्याख्येन प्रधानेन सह संबंध प्रदर्श्यते। आत्मा और परमात्मा का आपस का क्या संबंध है, इसको लेकर के बात कही है। अब परमात्मा का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, इस बात को लेकर के बात कही जा रही है। इदानीं अब ऐसे जो परम पुरुष ईश्वर है, जो पुरुषों में भी विशेष है, ऐसे परम पुरुष विशेष ईश्वर का प्रकृति रूपी प्रधान के साथ क्या संबंध है, इस बात को लेकर के प्रदर्शिते सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। सूत्र है उपरागात कर्तृत्वम चित सान्निध्यात। कहते हैं प्रकृति उपरागात, प्रकृति के उपराग होने से यानी प्रकृति के निकट होने से, ईश्वर प्रकृति के निकट होने के कारण से तस्य तद अधीने, और प्रकृति परमात्मा के अधीन में होने के कारण से पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, पुरुष विशेष ईश्वर का सृष्टि कर्तृत्वम भवति, सृष्टि कर्तृत्व ईश्वर में होता है, यानी इस प्रकृति को लेकर के ईश्वर सृष्टि बनाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर प्रकृति के निकट रहता है, निकटता के कारण से एक, और प्रकृति ईश्वर के अधीन होने के कारण से यथा उक्तम, जैसा कि शास्त्र कहता है एकम रूपम बहुधा यह करोति, जो एक रूप में साम्य अवस्था में जो प्रकृति है उसको लेकर के भगवान अनेक रूपों में इस सृष्टि को बना देता है। तथा च और चित सान्निध्या, चितः चेतनस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य सन्निधान संबंधात संसर्गात समावेश संबंधात भवति कर्तृत्वम्। तो कहते हैं चेतन जो पुरुष विशेष ईश्वर है उसका सन्निधान है प्रकृति के साथ में, उसकी निकटता है उसके संसर्ग से, प्रकृति के संसर्ग से, और उसी परमात्मा में प्रवेश होने के कारण से यानी प्रकृति परमात्मा में विद्यमान होने से उसका कर्तृत्व है। और उसके अलावा प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य उत्तर सूत्रेण अग्रिम अध्यायस्थेन सह अभिसंबध्यते, और इस सूत्र में जो बात कही जा रही है इस सूत्र के साथ में आगे आने वाले दूसरे सूत्र में प्रधान शब्द आया है, दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में प्रधान शब्द आया है, उस प्रधान शब्द को इस सूत्र में ला करके उसकी ऊपर अनुवृत्ति ला करके इस सूत्र के साथ जोड़ करके अर्थ बताया जा रहा है कि प्रकृति नामक जो अव्यक्त सूक्ष्म तत्व है जो आगे दूसरे अध्याय में कहा गया है, उस शब्द को यहां ला करके इस सूत्र के साथ जोड़ करके अर्थ किया जा रहा है। प्रधानस्य पदम पुरस्तात् उत्कृष्यते, प्रधान रूपी शब्द को पीछे से यानी अगले सूत्र से यहां पर लाया जाता है, लाकर के कहते हैं प्रकृते कर्तृत्व भी श्रुतो वर्ण्यते, प्रकृति का भी कर्तृत्व है, प्रकृति भी करता है, इसका भी श्रुति में वर्णन है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, ये जो अजन्मा रूपी जो सत्वरस्तम रूपी प्रकृति है एक साम्यवस्था के रूप में है लेकिन उसमें लोहितत्व उसमें सत्वगुण है और शुक्लत्व उसमें रजोगुण है, जिसमें कृष्णत्व जिसमें तमोगुण है, इन तीनों स्वरूपों से युक्त बहुवी प्रजा बहुत सारे तत्वों को सृजमान वो बनाती है, वो प्रकृति कैसे बनाती है, स्वरूपा अपने जैसी बनाती है, जैसी प्रकृति है वैसे ही इस संसार को बनाती है। तो चित सान्निध्यात ये किस कैसे बनाती है, चित सान्निध्यात यानी आत्मा की सन्निधि से, वो परमात्मा के निकट रहती है प्रकृति तो उसकी निकटता से वो बनाती है। इति द्विरुक्ति अध्याय समाप्ति सूचका, चित सान्निध्यात जो शब्द पड़ा है सूत्र में इस शब्द को दो बार कहा है, दो बार कहने का प्रयोजन है कि अध्याय की समाप्ति को बताना है, किसी शब्द को दो बार बोल करके शास्त्र में बोला जाता है तो वहां समाप्ति का सूचक होता है। तो यहां पर एक बात कहिए, परमात्मा प्रकृति के निकट रहता है इसलिए प्रकृति को लेकर के सृष्टि बनाता है, इसलिए वो करता है, और प्रकृति भी परमात्मा के निकट रहती है इसलिए प्रकृति को भी गौण रूप में कर्ता बोला जाता है। ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, ठीक है ना, ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, किसकी निकटता से, ड्राइवर की निकटता से अच्छी चलती है, ड्राइवर ना हो कैसी भी गाड़ी हो कुछ नहीं चल सकती, व्यर्थ है वो, गाड़ी का कोई महत्व नहीं है, गाड़ी का महत्व तब तक है जब तक ड्राइवर है, मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक इसी प्रकार से प्रकृति जो है परमात्मा के निकट रहती है, उसके सानिध्य से वो एक प्रकार से गौण रूप से कर्ता माना जाता है। सृष्टि बन मतलब प्रकृति ने संसार को बनाया, ऐसा अगर आप कोई बोले तो गलत नहीं है, वो परमात्मा की सन्निधि के कारण से ऐसा बोला जाता है, ये मानना चाहिए। ठीक है जी। और प्रकृति परमात्मा के समीप है तो परमात्मा खुद स्वयं चेतन है, इसलिए उसको लेकर के प्रकृति को लेकर के सृष्टि बना देता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व है। तो कर्तृत्व मुख्य रूप से ईश्वर में है और गौण रूप से कर्तृत्व प्रकृति में है, ये बात समझना चाहिए। सूत्रार्थ प्रकृति की समीपता के कारण, प्रकृति की समीपता के कारण ईश्वर का सृष्टि कर्तृत्व है। प्रकृति की समीपता के कारण ईश्वर का सृष्टि कर्तृत्व है और ईश्वर के निकटता से प्रकृति का भी गौण कर्तृत्व है। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति।